بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. إكيوا نوسيكو وتري تسعة موزي ورجب mwaka wa 1441 katika daura ya wanafunzi wa vyuo vikuu vya Tanzania biidhnillahi ta'ala, katika usiku wa leo tutaanza رسالة يا نواقض الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. قبل يكوانزا katika kuzungumzia utangulizi unaofungamana na hii risala, mwanzo kabisa napenda nitangulize kujikumbusha nafsi yangu na kuwakumbusha ndugu zangu yale maneno ambayo mwanzo tuliwahi kuyazungumza hapa ya kushukuru neema ya Uislamu, kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kutupa neema ya Uislamu na kumwomba sana Allah subhanahu wa ta'ala asitupokonye neema kama hii. Na hii ndiyo ilikuwa hofu ya watu wema katika dua ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameitaja katika kitabu chake, waliokuwa wakiomba watu wema, rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab, rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana. Watu wema walikuwa na hofu wasije wakapokonywa neema ya hidaya, kwa sababu wapo ambao walikuwa na neema ya hidaya kisha kwa sababu walizosababisha wao wenyewe Allah subhanahu wa ta'ala akawapokonya neema kama hii. Na sisi tumuombe sana Allah subhanahu wa ta'ala aidumishe hii neema kwetu sisi mpaka tutakapoondoka duniani. Ibrahim alayhi salatu wassalam amuomba Allah subhanahu wa ta'ala kwa kusema, wajnubni wa baniya an na'budu al-asnam rabbi innahunna adlalna kathiran min an-nas. Ibrahim imamu al-hunafa ambaye alivunja masanamu kwa mikono yake mwenyewe, tena kwa mkono wa kuume, kuonyesha hasira alizokuwa nazo dhidi ya yale masanamu yanayoabudiwa pasi na Allah subhanahu wa ta'ala, faragha alayhim darban bil yamin, akayavunja yale masanamu na juu yake amuomba Allah subhanahu wa ta'ala amwepushe yeye na watoto wake kutokamana na kuabudu masanamu. Ibrahim al-Taymi rahimahullah ta'ala yaqul, faman ya'manu ala nafsihi al-bala ba'da Ibrahim alayhi salam, nani ambaye ataaminisha nafsi yake kuwa haitaonjwa na kupata mitihani baada ya Ibrahim alayhi salam, adamu al-khawfi min az-zayghi min dha'fi imani shakhs, mtu kutoogopa upotofu na kutoogopa kupokonywa neema ya hidayah ni alama ya udhaifu mkubwa sana wa imani, kwa sababu atakikana muislamu aishi kwa kuogopea isije akaikosa neema ya hidayah, ambayo hakuna neema kubwa zaidi ya hii. Katika dua ambayo Mtume صلى الله عليه وسلم alikuwa akikariri zaidi, ya muqallib alqulub thabbit qalbi ala dinik wa huwa khairu khalqillah alayhi salatu wassalam. Mtume sallallahu alayhi wasallam ikiwa dua yake zaidi itakuwa ya muqallib alqulub thabbit qalbi ala dinik faman nahnu, sisi ni nani? Ikiwa Mtume sallallahu alayhi wasallam daadumu katika kuiomba hii dua, bila shaka hili jambo ni hatari kubwa sana. Allah amwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, walaula an thabbatnaka laqad kitta tarkanu ilayhim shay'an qalila. Walaula an thabbatnaka, athabatu min Allah subhanahu wa ta'ala, yani law kama Allah subhanahu wa ta'ala hakumjaalia kuwa imara na kusimama kwa msimamo wa kisawasawa, na yeye ni mtume wa Allah alayhi salatu wassalam katika watu waliokuwa mbali kabisa na upotofu, lakini thabat aliyokuwa nayo yatoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Huu utangulizi na utanguliza, kwa sababu tutakayoanza kuyazungumza yafungamana na mambo ambayo muislamu akiyafanya yatamtoa katika Uislamu waliyadhu billah, na haya mambo ni wajib kwa kila muislamu kuyafahamu. Kabla ya kuingia katika kuisoma risala, isije watu wakasoma hii risala na sidhani kama wapo hapa kisha wakatoka baada ya hapa, akimwona mtu amefanya moja katika haya we kafiri, akiliona tu limefanyika amefanya hivyo kafiri. Sasa kuyachunga mambo kama haya ya kukufurisha bila ya kuchunga mipaka ya kisheria, kuna udharura wa kutanguliza utangulizi ambao hauna budi, lazima tuutangulize kabla ya kuanza kuisoma hii risala. Jambo la kwanza, alhajatu ila qiraati risalati nawaqid alislam wa fahmiha fahman saliman salafiyan sahihan. Nukta ya kwanza ambayo tutaizungumzia, dharura ya kuisoma risala ya Nawaqidhul Islam na kuifahamu ufahamu uliosalimika, ufahamu wa kisalafi sahihi. Tumetaja kuwa katika mwanzo wa ufunguzi wa leo kuwa neema kubwa ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amempa mja wake ni neema ya hidayah. Kumpa Uislamu ni neema kubwa sana, hasa ukijua kuwa hii neema ni fadhila kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, si ujanja. Wako watu ambao wana akili kuliko sisi sana, lakini Allah hakuwapa hidayah. Hasa ukisoma aya katika Qur'an, yahdi Allahu linurihi man yasha, Allah ndiye anayemuongoza katika nuru yake yule anayemtaka. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha, Allah ndiye anayemuongoza hidayat at-tawfiq yule anayemtaka. Hii ni neema kubwa, kwa sababu katika aya inna ad-dina 'inda Allahi al-Islam, ni dalili ya wazi kuwa dini itakayokubalika mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala ni ya Uislamu peke yake, na dini zote zilizobakia ni za batil. Kwa hivyo hii ni neema. Na pia tukumbukeni, kwa ajili ya ibada Allah subhanahu wa ta'ala amemuumba mwanadamu na jini, amemuumba mtu na ameumba majini kwa ajili ya kumwabudu yeye, bali kwa ajili ya tauhid. Khalaqa Allahu as-samawati wal ardh, Allah akaumba mbingu na ardhi. Wa arsala ar-rusul wa anzala al-kutub wa li ajli dhalika yuqimu al-qiyama, kwa sababu ya tauhid Allah atasimamisha qiyama. Bali kwa sababu ya tauhid khalaqa Allahu al-janna wan-nar, Allah ameumba pepo na moto kwa ajili ya tauhid, kuonyesha umuhimu wake. Lakini yataka tufahamu hii kalima ya tauhid, na tumezungumza haya ndio maana napita, la tanfa'u sahibaha illa idha arafa haqiqata ma'naha wa haqqaqa shurutaha wa 'amila bimuqtadaha wajtanaba nawaqidaha. Ili la ilaha illa Allah ikufai, lazima ujue maana yake, uhakika wa maana la ilaha illa Allah, na masharti yake yapatikane kamilifu, na uitendee kazi hii kalima, na ujiepushe na kila ambacho chachangua na kutangua Uislamu wako. Kadhalika ni muhimu kufahamu kuwa Allah subhanahu wa ta'ala amemtuma mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wa sallam rahmatan lil alamin. Yaqulu Allah ta'ala wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Mtume sallallahu alayhi wa sallam ametumilizwa ni rehma kwa walimwengu wote. Arsalahu subhanahu bashiran bil khairi wa thawabihi wa nadhiran min ash-sharri wa 'aqibatihi. Mtume sallallahu alayhi wasallam ametumilizwa kubashiria kheri na malipo mazuri yanayopatikana ndani ya kheri mtu anaoifanya, na kuwaonya watu kutokamana na shari na mwisho mbaya wa shari. Qala Allahu ta'ala wa ma arsalnaka illa mubashiran wa nadhira, hatukukutumiliza wewe isipokuwa uwe mbashiriaji kwa watu wa kheri kwa malipo mazuri na muonyaji kutokamana na adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala. وفصل الأدلة لتستبين طريق المجرمين لتجتنب. Na Allah subhanahu wa ta'ala akapambanua katika kitabu chake aya zikawa wazi ili njia ya watu waovu ijulikane. Qala Allah ta'ala wakadhalika nufassilu alayati walitastabina sabilu almujrimin, akaweka wazi mambo ili ijulikane njia ya watu waovu. Fakana al-amru fi ghayati al-wuduhi wal-bayan liyahlika man halaka an bayyina wa yahya man hayya an bayyina. Hakuna hujja baada ya kuwa Allah amebainisha na kuweka wazi kila linalohitajika katika kitabu chake. Wa kana as-sahabatu ridwanullahi ta'ala alayhim yas'aluna an-nabiyya sallallahu alayhi wasallam 'anil khair. Masahaba mtume sallam walikuwa wakimuuliza mtume sallam kuhusu kheri. Wahada Allahu ba'dhahum lisuali ani shari, na kuna baadhi yao Allah kwa hikma zake aliwaongoza kazi yao, walikuwa wakiulizia shari. Kwa nini? Liyastabina tariqul khairi wa tariqul shari, ili iwe wazi njia ya kheri na ya shari. ففي البخاري ومسلم عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. Sahaba Hudhaifa sema radhiyallahu anhuma, walikuwa watu wakimuuliza Mtume sallallahu alaihi wasallam kuhusu khairi. Na wewe angalia katika sunna ya Mtume sallam, sahaba yuaje, ya Rasulullah dullani ala amalin idha amiltuhu dakhaltu aljanna, ya Rasulullah dullani alaka. Wao walikuwa wakiuliza kuhusu khairi, sema na mimi nilikuwa nikiulizia shari. Kwa nini Hudhaifa waulizia shari? Akabainisha sababu akasema, makhafata an yudrikani, nachelea na kuogopa isije ile shari ikanipata. Sasa ikiwa Hudhaifa radhiallahu anhu arda ni sahaba katika masahaba wa karibu wa Mtume sallam, bali ni sahibu sirri nabii sallam, alikuwa akiwa na siri Mtume sallam akimweleza yeye, akiwajua wanafiki baadhi yao kwa majina yao, na yeye ajiogopea ile shari isije ikampata. Leo kuna watu hawataki kabisa kuisikia shari kizungumzwa. Bimaana, ikiwa wewe ni khatibu kule unakotoka, kwa mfano leo ukazungumzia tauhidi, Ijumaa inayofuata katika khutba ukazungumzia kuhusu shirki, shirki ni kitu gani ukaieleza. Ijumaa inayofuata kwa mfano ukasema sasa tutazungumzia madhara ya shirki. Ijumaa inayokuja tuendeleza madhara ya shirki. Ijumaa inayokuja sasa tuzungumzia bid'a, na vipi bid'a zawapeleka watu katika shirki na kufuru. Inayofuata hivyo hivyo. Mwezi wa pili wa tatu, baba we, kuna kuoa, kuna mambo mengi mazuri ya kuzungumza, we basi shirki tu na bid'a. Kuna watu hawawezi kusubiri kuzungumziwa shari. Lakini nataka tufahamu kuwa haya yote mawili ni wajibu kwa Muislamu kuyafahamu. Ni wajibu afahamu khairi ili aitekeleze khairi na ashikamane nayo, na ni wajibu aijue shari ili ajiepushe na shari. Kaifa yattaqi man la yadri ma yattaqi, mtu ataweza vipi kujikinga na jambo ambalo hajui analojikinga nalo nini, haijui ile shari. Na ndio ukaona wengi katika watu huangukia katika shirki, pamoja na kuwa waichukia shirki, sio kuwa eti waipenda. Wangapi katika Waislamu wanaoangukia katika shirki, na ukizungumza umuman kuhusu shirki asema shirki ni kitu kibaya sana, dhambi ambayo Allah haisamehe mtu akifanana na yeye mushrik. Kwa nini? Kwa sababu hajui, hajaambiwa bitafsil kuwa hili jambo ni shirk. Na ukichungulia vizuri wewe katika saha da'wia, utakuta kuwa wengi katika walinganizi wa batil hawataki kulizungumzia suala la bid'a bitafsil na suala la shirk bitafsil, kwa sababu ukizungumzia naweka tena bitafsil, kwa kupambanua mpaka undani na mifano ambayo yatukia katika mujtama. Kwa sababu unapofanya hivyo, wallahi utafanyiwa uadui, wallahi rabbi utafanyiwa uadui tena mbaya sana. Waraka amwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, ma jaa ahadun bimithli ma jita bihi illa udi, hakuna yoyote atakayekuja na mfano wa ulichokuja nacho wewe ya Rasulullah isipokuwa atafanyiwa uadui ili kaa nalo tayari. Wakadhalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan, shayatin. Unajua hapa Allah ameanza nani? Sema shayatin al-insi wal-jinn, hakusema shayatin al-jinn wal-ins, ameanza na hawa watu mwanzo, shayatin al-insi wal-jinn. Na katika kila jambo la khatari ukichunguza vizuri utakuta katika Qur'an anayetangulizwa ni huyu insi. Qul la in ijtama'at al-ins wal-jinn, sababu huyu hatari zaidi, uko naye umuona hivi, kumbe ndio adui yako ukidhania kuko pamoja naye. Kwa hivyo uadui utaupata tu maadamu wazungumza bitafsil. وأعظم ما وضح وفصل من الخير في الكتاب والسنة التوحيد جامب أمبال لمبينشوا زيدي كتك قرآن سنة نجامب لتوحيد كتك خير هكون خير إلي يبينشوا وازك ما توحيد الذي هو أعظم الفرائض فراض كوب وكبس وأعظم ما جاء توضيحه من الشر هو الشرك وهو أعظم الظلم نجامب أمبالو لشاري لمبينش وزيدي كتك قرآن نجامب للشرك سابن ريو ظلم كوب وزيدي فوجب على المكلف أن يعرف التوحيد ليحققه ويعرف الشرك ليتجنبه ني واجب ومكلف كيجيو توحيد إلي أي حقيقي كتك مايشا yake نا أيجيو الشرك إلي أجيبوش نايو ولما كان الناس كلما بعدوا عن عصر النبوة رق دينهم وخفت أماناتهم وعظمت البلايا نا كوكوا كلا عصري كسونغمبالي إكيوانبالي نا عصري يمتوم صلى الله عليه وسلم مامبو يزيدي كبرليكا واتو دينياو يوانيبيسي سيچو چوتن بدياو أمانا كما لفو يلزمتوم صلى الله عليه وسلم كوسو يهايا مامبو يتكوكوا zimepungua na nyinyi tizameni kuna mambo leo yafanyika wallahi lau kama mzee miaka 30 iliyopita angeambiwa utaamini jambo fulani litakuja kufanyika angekataa kwa mfano nani alikuwa iwatarajia miaka 30 iliyopita kuwa ndani ya msikiti kutabua muziki nani alitarajia ndani ya msikiti utapigwa muziki vipi siku moja msikitini jamaa wasikie kwa mfano mtu ameweka simu yake chini ameweka simu yake chini salatu dhuhri msikiti fulani kule Mombasa simu yake chini akasahau kuiweka silent sasa yeye kujua Allahu akbar ile simu iko wapi chini mbali sana ikaanza kuimba leo ni leo bado mapambano si kitu kama hiyo leo ni leo bado mapambano nyimbo kabisa sasa watu msikitini akili haziko kwenye swala manake sauti ilikuwa juu na yeye hawezi kuisimamisha kwa sababu simu iko chini kule imamu akasimama baada ya swala pale ngoja upambane na Allah wewe Allah atakutosha wewe umefanya swala zetu manake ilikuwa yalia kesi huu ni mfano ambao leo wafanyika ilikuwa kuna dharura gani ya mtu kama huyu kuweka mziki kama ule katika simu yake yani hakuna kitu kingine cha kukutanabahisha wewe ambacho hata ikitokea kusahau kama hivi pengine hutawashughulisha sana waislamu mpaka liwe hili sio mnifahamu kuna mambo ambayo kila asri zikisonga mbele yafanyika ya munkar na watu wakaona ni mambo madogo tu si chochote Wana chochote. Kwa hivyo kwa kuwa kila watu wakisonga mbele huwa namna hiyo kataba ahlul ilmi fi bayani minhaji an-nubuwa hatta yatabayyana lin-nasi haqiqat din al-islam alladhi ba'atha Allah bihi nabiyahu sallallahu alayhi wasallam wa khassatan fi al-i'tiqad ikawapelekea wanaovioni kuandika kubainisha mfumo waliokuwa nao mitume wa Allah alayhi msalatu wassalam ili ujulikane uhakika wa dini ya Uislamu aliyokuja nao mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala hasa katika itikadi wa min tilka almu'allafat hadhihi arrisalah al'azimah an-nafi' ma anha qasira katika vilivyoandikwa kwa ajili ya jambo hili ni hii risala ambayo iko katika mikono yetu leo nawaqidhul islam ukiangalia ni fupi tuqra fi daqa'iq yasira ukikaa wewe hata dakika mbili haichukui uweza kuisoma haraka hivi ukaimaliza safha moja tu lakinaha 'azimatul ma'na wal fawaid lakini wallahi kama tutakavyoona ina maana makubwa na faida kubwa sana ndani yake هي رسالة نواقض الإسلام للإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. نا وتنغليزي هو تمفهمه الحاجة إلى قراءتها وفهمها فهما سليما سلفيا صحيحا ماسة جدا في زماننا. katika zama hizi kuna haja kubwa sana ya kuisoma hii risala na kuifahamu ufahamu sawa sawa. حيث انتشر اليوم في هذا الزمان داءان عظيمان. kuna maradhi mawili yameenea sana katika zama zetu, ikiwa mtu hata chunga aweza kuangukia katika moja miongoni mwa maradhi haya mawili. Ya kwanza al-i'tida'u fi at-takfir, kufanya uadui katika kukufurisha, na huu ni mrengo wa Khawarij. Muona hii risala, hii risala pia Khawarij wasomeshana, lakini wakaieleza kwa ufahamu wao. Na ndio maana utapata baadhi ya watu usema kuwa huu ukhariji huu umetokamana na Muhammad bin Abdul Wahhab, na si kweli, lakini si wasomesha vitabu vyake hata Qur'an pia wasomeshana, lakini wakaifahamu ndivyo sivyo na Mtume sallallahu alaihi wasallam alivyowazungumzia Khawarij katika sifa alizozieleza za Khawarij: yatakallamuna bikalami khairil bariya wa huwa an-nabi sallallahu alaihi wasallam, wakizungumza zungumza maneno ya mbora wa viumbe Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lakini yaqrauna al-Qur'an, waisoma Qur'an, la yujawizu taraqiyahum, haipiti katika mitulinga yao. Maana ni kitu wakisoma lakini hawakielewi, hawakielewi. Walikuwa Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu akiwa juu ya mimbar, na jur'a waliokuwa nayo wakimwambia inil hukmu illa lillah, hii nini? Si aya hii, inil hukmu illa lillah. Ali bin Abi Talib akiwaambia kalimatu haqqin urida biha batil, kweli ni haq lakini malengo yenu ni batil, juu ya mimbar. Kwa kuna haja kubwa mwanzo kubainishwa ili tuondoke katika kundi hili la we kafiri, kitu kidogo kafiri, ili tuondoke kwenye kundi hili kuna haja ya kuisoma na kuifahamu kwa sawa. Kundi la pili, adamu takfiri mutlaqan walau ijtama'at ash-shurut wa intafat al-mawani' wa tahaqqaqa al-kufr as-sarih. Wa huwa pili wasema hakuna kitu kinachoitwa takfir, na hili wapo kama mfano Ali al-Jufri, Ali al-Jufri al-Tarimi, nishamsikia kwenye moja katika clips anazungumza, asema shuf shuf ايش ايش هذا نواقض الاسلام نواقض الاسلام نواقض الاسلام ايش وضوء afanye istihza, kwani huu Uislamu ni wudhu? Hata mseme nawaqidhu lislam kama nawaqidhu lwudhu, huku yafanye istihza na Imam al-Mujaddid rahimahullah. Kwa hawa wakakanusha hili jambo moja kwa moja la kumtoa mtu katika Uislamu akifanya jambo ambalo ni la kumtoa katika Uislamu, hata yakikusanyika masharti na vizuizi vikiondoka na kufuru ikawa ni sarih kwa huyu mtu wazi wazi, sema mwache bwana, Allah ndiye atakayemhukumu. Amemtukana Allah subhanahu wa ta'ala, kisha sema la ilaha illa Allah, huko kufuru iko wazi kabisa. Ama akamtusi Mtume sallallahu alaihi wasallam wazi wazi, au kwa mfano akachukua msahafu akaukanyaga mbele za watu, wakimwona ameukanyaga, kisha lakini mimi nasema la ilaha illa Allah bwana, sema basi wewe bado muislamu ulivyo, wewe ni muislamu. Yani kufuru iko sarih kabisa kwa mtu kama huyu, lakini bado hawa kundi la pili wasema hakuna jambo la ukisema ni kafiri huyu ametoka katika Uislamu, wewe basi wewe ni khariji. Kwa hivyo makundi yote haya mawili yako katika makosa. Wa min huna wajaba an yubayyana manhaju ahli sunnati wal jamaa fi hadhihi al-masail, ikawa ni wajib kubainishwa mfumo wa ahli sunnati wal jamaa katika masail haya. Wakati ushaisha, bado mambo mingi ya kuzungumza. Allah musta'an. Hili ni la kwanza. Amina, mambo mangapi hapa kuzungumza? Matano. Zungumza moja peke yake. La pili ni tafsiru unwani risala Nawaqid al-Islam. Kui tafsiri hii unwani ya hii risala Nawaqid al-Islam. Lakini wakati umesonga, saa tatu na robo, imaana leo nimepata nusu saa tu kidogo, sababu shekhe ilibidi ajibu maswali, asingejibiwa atakuwa mengi hapo. Nisimame hapa tuendelee kesho ama nisonge? Sitaki kusonga kwa haraka haraka shansieleweke. Naam, gadan nukmil, sababu huu utangulizi ni muhimu sana. Mimi naogopa kuwa wengi katika sisi pengine ndio mwanzo labda tuisoma hii risala, msije mkaondoka hapa mkaanza kufurisha watu wengine. Na ndio maana nataka niende makini katika huu utangulizi, tujenge misingi mwanzo. Hata tukizungumza sasa kwenye ile risala, itakuwa mwanielewa anazungumza nini, wakati gani mtu atakufuru, wakati gani akufuru. Muhimu sana. Kwa usibebe hapa ili mnusunusu kisha ukaondoka sema lakini mimi nilisomesha Pongwe kule. Tuliambiwa we kafiri wewe. Kuna watu waketi sallallahu alaihi wasallam, kuna watu waketi kwenye vigaro vya kahawa kisha wakaanza kuchokonoana, wewe wakaanza kuzungumza, mmoja akaambia mwenzake basi wewe kafiri, basi nisilimishe. Hasema ashhadu an la ilaha illallah wallahi rabbi. Mwajua haya yatokea? Yatokea kweli. Watu wamekaa kwenye vikao vya kahawa wanwal kasusi na njugu zao zile zile kama nkashata, alafu waanza mambo yao haya. Kisha mwenzake amwambia mwenzake, wewe wajua ushakufuru kwa maneno uliyosema, sasa mfanyeje? Yule amuamini kweli, ambia lazima usilimu tena, hansilimishe. Alafu huyo msilimisha. Sasa hawa watu wa aina hii hatutaki. Ndio maana nasema sitaki niende haraka, nitakwenda taratibu. Almuhimu, kwa kifupi tutazungumzia tafsiri ya unwani ya risala ambayo ni muhimu tuielewe, kisha tutazungumzia asli ya mtu kuwa ni Muislamu kwa yakini, abakia katika Uislamu, hawezi kuondoka kwa shaka katika Uislamu wake. Kisha tutazungumzia jambo muhimu, alfarqu baina itlaqi alhukmi ala alawsafi wa itlaqihi ala alayan. Na hili jambo muhimu sana. Laweza kuwa jambo fulani laitwa ni kufur, lakini yule anayefanya lile jambo hukumu yake ni tofauti na lile jambo kulihukumu kuwa ni kufur ni tofauti. Kisha dhawabit takfir almuayyan biidhnillahi ta'ala. Na hili pia ni muhimu sana. Kwa hivyo haya tutakuja kuyazungumzia polepole labda kesho insha Allah ta'ala. Naktafi bihadha alqadr. والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك. بارك الله فيك.